Salt and pepper, man. Chopping is here now. Alright. Pass me kicking this, isn't it? Jeg har ikke hørt deg, du spiller en smule små melodier på alternativ lyd, men jeg hørte deg ikke ordentlig når du spiller da. Jeg trenger mer spilletid. Hvor kan man spille? På Francis Arnold for eksempel. Det bare innbytter du da. Eller, det finnes ingen. Det finnes en mulighet der på Billindern. På kapellen Billindern. Det er et flyge, miniflyge som jeg spiller ofte der. Det er en mulighet.